Zdrowa i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lutego, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja wydaliła 3 dyplomatów z krajów Unii Europejskiej, w tym jednego z Polski. Od przyszłego piątku otwarte będą m.in. hotele, kina, teatry i stoki narciarskie. Konserwatorzy zakończyli pracę przy odnawianiu ołtarzu Vita Stwosza w Bazylice Mariackiej. Rosja wydaliła 3 dyplomatów z krajów Unii Europejskiej. Jak dowiedziało się Polskie Radio, chodzi o pracowników służb dyplomatycznych Polski, Niemiec i Szwecji. Odpowiednie noty zostały dziś przekazane przedstawicielom ambasad tych 3 państw. Decyzja rosyjskiego MSZ-u ma związek z obecnością tych dyplomatów w miejscach, w których odbywały się protesty w obronie Aleksieja Nawalnego, podały unijne źródła. Dziś w Moskwie przebywa szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Od 12 lutego w reżimie sanitarnym otwarte będą hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, stoki narciarskie i korty. W tych miejscach będą występowały ograniczenia, a samo otwarcie będzie warunkowe i na 2 tygodnie. To krok w dobrym kierunku, ale spóźniony. Tak dzisiejszą decyzję rządu o otwarciu stoków narciarskich komentuje prezes Wiślańskiego Ski Passu Arkadiusz Matuszyński. Decyzja o otwarciu stoków od 12 lutego jest dla nas oczywiście decyzją dobrą. Aczkolwiek w naszym mniemaniu decyzja ta jest spóźniona o co najmniej miesiąc. Nasze argumenty, które mówiły o tym, że narciarstwo, wszystkie sporty uprawiane na stacjach narciarskich są bezpieczne, niestety przez długi czas nie trafiały do osób decyzyjnych w zakresie luzowania obostrzeń. Pozwoli to na to, żebyśmy w przyszłym roku wszyscy mieli fundusze i mogli otworzyć sezon narciarski. Informacja, że od przyszłego piątku nastąpi otwarcie hoteli, bardzo ucieszyła przedstawicieli tej branży, m.in. w turystycznej Wiśle. Postaramy się zadbać o bezpieczeństwo naszych gości, zapewnia Kamil Maroszek, dyrektor jednego z wiślańskich hoteli. Oczywiście ogromnie cieszymy się z otwarcia hoteli, nawet z narzuceniem 50% obłożenia. Z naszej strony zapewnimy gościom całkowite bezpieczeństwo poprzez zachowanie reżimu sanitarnego. Mamy nadzieję, że ten stan będzie trwał i będziemy mogli cały czas przyjmować gości. Zgodnie z przepisami w hotelach dostępna będzie połowa miejsc. Zakończyła się renowacja jednego z najcenniejszych polskich zabytków. Po 5 latach konserwatorzy zakończyli pracę przy odnawianiu ołtarza Vita Stwosza w Bazylice Mariackiej. Arcydzieło odzyskało średniowieczny kolor i blask. Pracę prowadził Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawskiej i Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Niemal wszystkie rzeźby konserwowano na miejscu, a za ołtarzem na rusztowaniach powstała profesjonalna pracownia, mówi Jarosław Adamowicz, kierujący pracami zespołu. Myśmy wszystkie prace prowadzili bezpośrednio tutaj przy obiekcie w Bazylice. To było przedsięwzięcie tak zorganizowane, żebyśmy absolutnie nie zakłócali życia liturgicznego, żeby mogło być prowadzone normalne życie turystyczne, a my naszymi działaniami z kolei wpływaliśmy na to, żeby i życie liturgiczne, i oficjalne życie Bazyliki nie zakłócało z kolei możliwości pracy konserwatorów. W czasie 5 lat prac odkryto wiele tajemnic ołtarza. Podczas usuwania przemalowań z figury świętego Jakuba podtrzymującego zasypiającą Matkę Boską odkryto i odczytano datę 1486, mówi Jarosław Adamowicz. Jeżeli chodzi o samą formę rzeźbiarską, czyli rzeźby, płaskorzeźby, to jest w 100% niemalże 97-99% to jest wszystko forma rzeźby Vita Stwosza i jego warsztatu, który tworzył dzieło w końcowych dekadach XV wieku. Prace konserwatorskie trwały 5 lat i kosztowały 14 milionów złotych. Prezydent nadał pośmiertnie Ryszardowi Szurkowskiemu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Najwybitniejszy polski kolarz został uhonorowany w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju i upowszechniania kolarstwa w Polsce. Ryszard Szurkowski to mistrz świata z 1973 roku, dwukrotny srebrny medalista olimpijski. Zmarł 1 lutego, miał 75 lat. Na Białorusi od początku lutego codziennie odbywają się rozprawy sądowe uczestników antyprezydenckich demonstracji. Są karani niezwykle surowo. Wczoraj 4 demonstrantów skazano na kary 3 lat kolonii karnej. Wyroki wydane dziś są równie surowe. Sąd w Mińsku skazał Pawła Spiryna na 4,5 roku kolonii karnej. 36-letni bloger był sądzony za umieszczenie w internecie dwóch filmików. Jeden z nich opowiadał o powyborczych demonstracjach opozycji, a drugi o handlu narkotykami na Białorusi. Inny sąd w stolicy skazał Aleksandra Nurdzinała na 4 lata kolonii karnej. 29-letni artysta, ilustrator książek został uznany winnym zrywania roślin z miejskich kwietników i rzucania nimi w stronę milicjantów oraz udziału w budowie barykad podczas demonstracji opozycji. Inny mieszkaniec Mińska, Aleksiej Muczałow, został skazany na 1,5 roku ograniczenia wolności. Technik programista był sądzony za nieprzychylny wpis w sieci społecznościowej pod adresem oficera milicji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie, tylko na krańcach południowych będzie się utrzymywać zachmurzenie. Na północy może przelotnie popadać śnieg. Minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, od minus 3 do minus 1 w centrum oraz od plus 1 do plus 3 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Lotto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Dzisiejszą w tonacji trójki otworzyła Morciba, nowe dźwięki od tej formacji ze swoją liryką poetycką, bardzo delikatnie to wszystko podane i bardzo też tak jak zresztą wcześniej w odpowiednim magicznym klimacie. Witają Państwa za konsoletą Michał Jakubik w roli organizatora, razem ze mną wcieliła się Magda Trzaska, za mikrofonem Jędrzej Kodymowski, a my przechodzimy płynnie do następnych utworów, które dla Państwa na dzisiejsze spotkanie przygotowałem. To będzie Radiohead i Creep. Korzystając z okazji, oczywiście chciałem Państwu serdecznie podziękować za wszystkie maile, które do mnie przysyłacie, ślicie. piszcie, proponujcie. Podaję adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam możecie wysyłać wszystkie te propozycje, wszystkie pomysły, cokolwiek wam nie przyjdzie do głowy, to piszcie, ja to czytam i potem po prostu albo publikuję, albo też poruszam te tematy, które są przez was zaproponowane, bo przecież od tego jest radio. Świat, którego nie zobaczę, taki jest tytuł utworu, który zaśpiewa dla państwa Agnieszka Rasalska ze swoim minimalistycznym projektem Mimiką. Oczywiście świat, którego nie zobaczę, to jest ten, którego nie warto oglądać. A to, co warto, oczywiście życzę wszystkim, żeby mogli zobaczyć. Posłuchajmy. Czyż nie jest to piękne wyznanie kobiety do mężczyzny i odwrotnie zresztą też może być. W takiej sytuacji na pewno robi się ciepło na sercu i człowiek czuje się szczęśliwszy. A przechodząc do takich właśnie rzeczy, które uszczęśliwiają, świat muzyki w ogóle jest taką sferą, która na pewno sprawia dużo radości, choć też i niektóre są takie sekwencje muzyczne, które mają wprowadzać nastrój niepokoju, lęku, czy nawet zakłopotania. Cóż, no, każda sztuka ma swoje zaułki, w których dzieją się rzeczy magiczne, tym bardziej, że jest to jedyna dziedzina w sztuce, której się nie da dotknąć ani postawić, no chyba, że mamy na myśli jakiś nośnik dźwięku. Jednymi z twórców właśnie tego nowoczesnego popkulturowego świata w muzyce, ale nie tylko, była czwórka z Liverpoolu, The Beatles. Dzisiaj posłuchajmy Something. Każdy w duszy z nas jest trochę romantykiem, także takie refleksyjno-kontemplacyjne numery zawsze też robią swoją grę, tym bardziej w piątek, jak to niektórzy go nazywają, piątunio, też nastawia nas na to, że będzie sobota, czyli już taki początek końca weekendu, a dzisiaj jeszcze możemy chwilę przemyśleć, co będziemy robić później. I choć nie jest dzisiaj 13, to właśnie tą piosenkę wybrałem w naszym kąciku przełomu lat 60. i 70., jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Kasia Sobczyk i 13. Poważnych zrywa wiatr. 13. trzynastego. Wszystko zdarzyć się może. Trzynastego. Świat w różowym kolorze. Trzynastego. Nie smucą mnie łzy. Trzynastego. Piękniejsze mam sny. Trzynastego. A ty właśnie trzynastego jesteś zły. Gniewasz się na mnie, bo powodów masz tysiąc. Ale jedno ci powiem, jedno mogę ci przysiąc. Trzynastego. Wiosna twoje ma imię. Trzynastego. Twoje myśli są przy mnie. Trzynastego. Dlatego właśnie dzisiaj śpiewam tak. Dlatego 13 śpiewam tak. 13. Od morza do tak. 13. Piękniejszy jest świat. 13. Zaśpiewam ci tak. 13. I tak właśnie padła propozycja w tym właśnie momencie, żeby puścić ze względu na porę roku, na to, że kojarzy ona nam się ze śniegiem, z lodem, w ogóle z północą, z wyspą Islandia, w której, jak wiemy, przyszła na świat niesamowita kosmitka muzyczna, niejaka Björk, wcześniej rozpoczynająca swoją przygodę muzyczną w zespole Sugar Cubes, który zresztą pamiętam na początku lat 80. brzmiał bardzo oryginalnie w stosunku do całej sceny nowofalowo, punk-rockowo-nowofalowej. I dzisiaj specjalnie właśnie z tej okazji i jakoś tak z biegiem okoliczności też wystąpi Björk, a dla pana Pawła może nawet trzeba dać z 10 punktów z naszej puli punktowej za to, że byliśmy zgodni myślami. Posłuchajmy Yoga. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. Have to speak, I feel emotional landscapes. They pass on me, the riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to inside of me, every nerve that hurts, you heal. deep inside of me. Ooh, you don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. I confuse. Can a riddle get solved? Są dwie piosenki, które w sposób przepiękny i taki trafny trafiają do sumienia mojego, przynajmniej w moim prywatnym odczuciu. Jest to utwór Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat, i drugą taką piosenką, która też porusza właśnie tą wrażliwą nutę wewnętrzną, to utwór People Are Strange, The Doors. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strong. when you stray. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Aż ciarki przebiegają po plecach. Tak zmieniając już ten nastrój taki poważny, wejdźmy w sferę takiej bardziej frywolnej muzyki, która zresztą w tym wypadku akurat jest z najwyższej półki. Chaka Khan i Like Sugar. It's like sugar, so sweet. Good. tak rozwijając skrzydła, to co zawsze staram się zrobić w każdej tonacji trójki, wprowadzić coś nowego, co jest zupełną premierą, jeżeli chodzi o tą audycję. Jest to zespół z grupy zespołów powstających zresztą jak grzyby po deszczu w Turcji na skrzyżowaniu, na połączeniu Azji, Europy. Tam się naprawdę bardzo dużo dzieje artystycznie. Od jakiegoś czasu jest wysyp formacji, które proponują zupełnie takie nowoczesne podejście, ale też nieoderwane od rzeczywistości, w której się znajduje. Dziś posłuchajmy Palmieler i Derin. Tak, w 71 roku zostało nagrane, zresztą dzisiaj już wspominałem tego wykonawcę, pan Czesław Niemen, pan profesor Czesław Niemen, można by rzec, bo jeżeli chodzi o naszą muzykę, o scenę polską, to na pewno by spokojnie, jeżeli takie tytułowanie byłoby wprowadzone i byłoby adekwatne, to na pewno byłby profesorem zwyczajnym i mógłby spokojnie nie jedno pokolenie jeszcze nie jednej rzeczy nauczyć. Tu specjalna dedykacja dla naszego jednego z najwierniejszych słuchaczy, zresztą dla wszystkich państwa, to dla Nikifa, ale też i dla wszystkich tych, którzy są fanami tego, co tworzył i z kim tworzył Czesław Niemen. Dzisiaj mój psalm. awarii rozlicznych, a tych nigdy dosyć jasnych Magdalen z bujnymi włosami, roztropnych Sofii i genialnych Teres. I dnie i noce nie ustawam prosić, żeby raz skończyć świat z interesami. Ta jest modlitwa, a i ten interes, żeby raz ludzkość weszła do kresu, który jej z dawna należy się logicznie, gdzie już żadnego nie ma interesu i gdzie już nic nie robi się praktycznie. Które noszą grzebień z promieni i łzę mają w boku i z Weroniką odłukać się zanoszą na purpurowym obłoku. Tak, nie ma się co dziwić, że faktycznie kariera ta, która mogłaby zabłysnąć za żelazną kurtyną, tak się nie potoczyła, jak niektórzy przewidywali, bo jeżeli już sam pan Czesław śpiewał w swoich tekstach, żebyśmy skończyli z interesami, no to faktycznie w świecie kapitalizmu nie byłaby to dobra wróżba i raczej nawoływanie do takiej zupełnie odwrotnej sytuacji, w której funkcjonuje ten ustrój. Ale to już jest zupełnie inna materia. Tak jakby Piątek oczywiście przywoływał te bardziej frywolne, imprezowe, ale też i mocniejsze brzmienia. Dziś jeden z utworów, który w kwestii takiego audiofilstwa, którego można doświadczyć słuchając analogowych płyt z bardzo dobrego sprzętu, jednym z takich najlepiej zrealizowanych takich produktów, jeżeli oczywiście można to tak nazwać. No, niestety tak jest to też traktowane przez wydawców, co oczywiście niektórych wykonawców na samym początku szokuje, że ich twórczość jest w handlu już traktowana jak tak samo jak kiełbasa, ale tak jest. Więc jednym z tych takich lepiej zrealizowanych i mogących dać przykład, jak działa prawdziwy sprzęt audiofilski, proponuje Lenego Krawica, Are You Gonna Go My Way? Jeszcze raz przypomnę adres, na który możecie dla mnie Państwo pisać. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tak jak już wspominałem wcześniej, no w dzień, w środku dnia niespecjalnie pasowałby do audycji wplątanie kilkunastominutowego utworu, na przykład zespołu Pulsująca Chrząstka, czy któregoś z utworów zespołu Residence. Te nagrania na pewno sprawdzają się w nocy, zresztą w takich zestawieniach właśnie jest z przyjemnością puszczam. Także przysyłajcie dzień wcześniej propozycje na dzień następny. Jutro zapraszam o godzinie 11 na audycję około południa. Ja się już z Państwem żegnam. Realizował Michał Jakubik, wydała Magdalena Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski, a na sam koniec All Along the Watchtower w brawurowej wersji Devlina. Said the Joker to the thief, yeah. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, they drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever own the line. No one out of this world. Yeah. I see jokers on my left, thieves up on my right. You find me in the middle with a picture different life. Before my name started tripling in size, but I'm still showing signs all attributed to mine. In the pitch black, it's too cold, I'm all alone. Take me back to the roads, like to Rome, to get here and I'll hitch back. Get a cab to my mother's house, see my old man and grab a six pack. Tell my brother I love him and give him something that will see him through the hard times. What's a brother for? When I'm sick of this life I see, it has to be my family who lift me off the floor. Make sense of all the madness in a world full of money, full of tears, full of war. I was a proud man, I worked from the earth up. Save your wine for the entrepreneurs. Take a sip full of sin and let your taste buds savour the buzz. The flavour of an ill-mannered nature that lingers on as animals in all of us. Trying to fight for the right to live a life, but some will never win though, that's why they live a lie. I don't think I'll ever win, all of this is anything. When I die I hope another's at my side. There's no trap door, get out claws. The world can be a restaurant or a set of jail doors. You've seen mine, I think it's time I see yours. I bet you that we've been scarred by the same swords. So I'm not the one alive, apart from the fact I live my life in the light. And now I'm trapped in it, the way I feel within a few years' time. I might have a couple kids and just forget I ever wrote lyrics. Treasure of a man, convinced that he holds heaven in his hands. Even though I ain't religious, I'm a little superstitious. Maybe there is a promised land, but will I make it or not, it's a different matter. I've been a joker, been a thief, I've been a rapper. I've been the only enemy that I can never beat. Give me a peace of mind upon a platinum platter. We're all along the watchtower. Princess kept the view. Zapraszamy Do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład iPhone SE 64 giga. Zapłać teraz 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Marzy Ci się nowe auto? W Seacie trwa wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj! Sprawdź dostępne auta na seat.pl. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten piątek. Tylko z kuponem Lidl Plus. Masło polskie Ekstra marki Mlekowita. 45% taniej. Tylko 3,25 za opakowanie przy zakupie 3. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Jak wyglądała pana droga do mistrzostwa? No, skoczyłem do sklepu Euro, a tam zimowe mistrzostwa cenowe. Tylko do jutra. iPhone 11. Pamięć 64 giga. Za 2939. Taniej o ponad 400 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszystkie sklepy Euro już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.